la makasi sokyo tikinga ndela kukwela boli ngwele kinga ekoteli nga tena motema oye oye oye kukwandanga itongo sa mama oye oye oye.